بسم الله الرحمن الرحيم ومثل قزية ولا أبا حسن لها متأول فدي عبارة سرى مصنف رحمه الله دفع ديو اعتراس او ديو سؤال كوي سوال دا دے چې مخکې دا خبره ذکر شوی و چې اسم دلا چې کله معرفه وي نو آلته رفع واجب ده او تکریر هم واجب ده. نو ستا دا قاعده منقوضه شوه په دې قول سره چه قضیتون ولا ابا حسنین لها بانده، زکا چه اسم دلا پده که معرفه ده، اکدا ابو حسن چه ده دا معرفه ده، دا دا علی رضی اللہ تعالی نهو کنیه ده، نو اسم دلا چه آغا ابو حسن ده دا معرفه ده او سره د دینه چې دا نه مرفوع ده او نه په دې کې تکرار راغلی ده. نو مصنف رحمه الله جواب که ومثل قضیه ولا ابا حسن لها سره چې دا مؤول ده، اته شه ده چې په مثل لدی قضیه دا مؤول په تاویل نکرې سره، دا مؤول مثل لدی قضیه په تاویل د نکرې سره، او دا تاویل په دو طریقو سره ده. یو دا چې عبارت محمول له په حذف د مضاف باندې، عبارت محمول له مضاف باندې، تقدیر د عبارت بداس شي قضية ولا مثل أبي حسن لها، قضية ولا مثل أبي حسن لها، زكاة لبس دا مثل دا وجه دا توغل في الإبهامنا، دا وجه دي دا توغل في الإبهامنا دا پا إزابة سر معرفة نگرسي. وشو بدي ماني كنا دا وجه دا زيادة دا توغل في الإبهامنا لپس د مثلو دا په اضافه سره اضافه سره دا معرفه نګرسي. او دویمه وجه دا ده چې دا ابو الحسن کنایه ده د وصف مشهوره د صاحب د علم نه، دا کنایه ده د وصف مشهوره د صاحب د علم نه چې اغا فصل لی په مابین د حق او د باطل کې، ځکه علی رضی الله تعالی عنہ په دې باندې ډیر مشهور و، په داسې فیصلو کولو باندې علی رضی الله تعالی عنہ سودا اقضاکم علی، علی رضی الله تعالی عنہ بارک نبی علیہ السلام وای اقضاکم علی، په تاسو کې لوی قاضی او لوی فیصله کوونکی دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے. نو معنا دا دی داشولا چی اے قضیتن ولا فیصل لها، قضیتن ولا فیصل لها. بے فرمائی مصنف وفی مثل لا حول ولا قوة الا باللہ خمسة اوجہن، او فمثل دا لا حول او لا قوة کی لا قوة الا بالله کی پی انز وجوه دی. مراد دا مثل لدے ترکیب نا هر هغا ترکیب دے چی فاغے کی لام مکرر شوی وی پا سبیلی دا عطب باندے، او رستو دا هر یو لانا نکرا مفرد وی پا غیر دا پاسلنا، یعنی نکرا یلی راغلی وی غیر د فاصل نه. د لا حول ولا قوه الا بالله خمسه اوجه معنى دادا تفسیری دادے چه لا حول من معصیت اللہ تعالی الا بعصمته او ولا قوة على طاعة اللہ الا بعونه. خبر معنی پوشو کانا حول پا معنى درجو سرده حول فمعنى الرجوع يعني لا رجوع لنا لا عن معصية الله إلا بعصمته أو ولا طاقة لنا في طاعة الله إلا بتوفيقه. خبر ما نبونش هاغا بنزو وجوه كم دي إيو وجا فتحهما إيو وجا دادا چه پتحا دا دوارو اسمینو چه دوارو اسمین نسوی دا مفتوح دیوی پتحا دا پراغلیوی پا دیو بنا باندی چه لا دی پا دوارو موزعینو که دفار دا نپی دا جنس شی چه دا لا دی پا دوارو زینو که دفار دا نپی دا جنس شی او اسم دا دیدی نکرا مفردوی بلا فاصل او اسم د دې د نکرا مفردا یلیوی دا فصل معنی دارا چې یلیوی خبران پوش کنه او اسم د لا چې کله نکرا مفردا یلیوی نو هغه مبنی وی په فتح باندې پوینه شولېره وفتح الاول ونصب الثاني دویم وجدا دا چې فتح د اول وی او نصب د ثانی وی فتح د اول وی او نصب د ثانی وی بنا په دې چې لا په اول موضع کې د فار د نپی د جن شي چې لا د په اول ځای کې د فار د نپی د جن شي او دا به ورلره اسم شي او اسم د لا چې مفرد نکرا او یلی وی نو هغه مبنی په فتح باندې او نصب د ثانی په دې بنا باندې چې لا دلته زائده ده لا دلته زائده ده د فار تاکید د نفی د فار تاکید د نفی او اسم د دې عطب ده په محل قریب د اول باندې او اسم د دې عطب ده په محل قریبه د اول باندې او محل قریبه د اول نصب ده نو دې به هم منصوب بی نو ثانی به ځکه منصوبي خبره معنی پوه نه شوره خجي به ستاسو د کتاب کې عبارت څنګه ده ورفعهما ورفع الاول على ورفعه دې صرف ورفعهما الثاني ورفعه ده خا دي بعض نسخو كده وفتح الاول ورفعه ما كده سنشته ده وفتح الاول ورفعه دريم وجدا دا چه فتح دا اول او رفع دا ثاني خبر ما نفوشو كنا فتح دا اول او رفع د ثانی فتح د اول چې لا په اول کې د پاره د نپی د جن شي او رفع د ثانی په دې چې لا دلته زائده ده د پاره تاکید د نفی او اسم معطوف ده په محل بعیده د اول باندې او محل بعیده د اول رفع ده بنا بر ابتدایت نو ده به هم مرفوع شي ورفعهما سلورم وجه دادا چه رفع دا دوارو بی رفع دا دا پار دا دی چه مطابقت دا جواب راشی دا سوال سره دا سلور وجوه طالبانو چه تاسو واوری دل یو چه دوار مفتوح وی دوارو اسمینو سوی دا پتح وی دویم پتح دا اول او نصب دا ثانی او دریم پتح دا اول او رپا دا دویم او سلورم دا دوارو رپا پدی وجوه اربعه مذکوره او کې جایز دی چې عتب د جملې دی په جملې باندې راشي. عتب د جملې دی په جملې باندې راشي، په دې باندې چې د هر واحد د پاره دی ای ځان له خبر علا هدا راشي، د هر یو د پاره دی ځان له علا هدا ځان د ځان ته خبر راشي. او دام جایز دی چې عتب د مفرد دی په مفرد باندې راشي، او د دوړو د پاره دی یو خبر وي. ا خبر اوس رمنس کی اوس اته زین کی چې په دې وجوه اربعه مذکوره و کی جایز دا چې عتب د جملې دی په جملې باندې راشي، چې د هر واحد د پاره دی خبر علا هدوی. او دا هم جایز دا چې عتب د مفرد دی په مفرد باندې راشي، چې د دوړو د پاره دی یو خبر وي. وشو بده معنی کنا؟ ورفع الاول على ضعف وفتح الثاني دا پنځه موجه ده. پنځه موجه چې رفع د اول ده او فتح د ثاني ده. هر چې د رفع د اول زکه چې لا اول په معنی د لیسه ده، اول زکه مرفوع وایو چې دا لا په معنی د څه ده؟ په معنی د لیسه ده. او اسم د لا چې په معنی د لیسه وي نو هغه مرفوع وي، نو دا به هم مرفوع وي. خو لیکن ماتن فرمای علی ضعف، رفع د اول له خو سره د ضعف نه، سره د ضعف نه. وجه د ضعف دا ده چې عمل د لا په معنی د لیسه باندې قلیل دی. وجه د ضعف دا چې عمل د لا په معنی د لیسه سره قلیل دی. او هر چې فتحه د ثانی ده، چې ثانی د څه وي ده؟ مفتوح دی وي، ځکه لای ثانی د پاره د نفي د جنس دی. او اسم د دې نکره مفرده یلی ده، او اسم د لا چې کله نکره مفرده یلی وي نو هغه مبنی په فتحې باندې. خبر مان نه پوښ په دې سلورم وجه کې، په دې پنځم وجه کې، په دې پنځم وجه کې عتب د جملې په جملې باندې متعین دی. او دلته عتب د مفرد باندې جایز نه دی. هغه مخکې سلور وجوه کې دواړه جایز وو، لیکن په دې پنځمه وجه کې عتب د جملې په جملې باندې متعین دی، او عتب د مفرد په مفرد باندې جایز نه دی. ورنه لازم بشي کېدل د یو اسم مرفوع او منصوب او دا محال ده. ورنه لازم بشي کون د اسم واحده مرفوع او منصوب او دا محال ده. سبق واني فونش هجي فرماي ورفع الأول على ضعف وفتح الثاني فينزم وجا رفع الأول على ضعف سرد ضعفنا أو فتح الثاني. وإذا دخلت الحمزة لم يتغير العمل ومعناها الاستبهام. أو فهغ وقتكي چې داخل شي حمزه په لال نفي الجنس باندې، په هغه وخت کې چې داخل شي حمزه په لال نفي الجنس باندې، نو لم يتغير العمل، نه متغير کیږي عمل دله. ای حمزه داخله شوله په لال نفي الجنس باندې، نو عمل دله دا نه متغير کیږي. خبر معنی پوه شو کنه؟ و معناها الاستبهام، او معنا د حمزه چې کوم داخل له په لال نه په جنس باندې، د دې معنا به څه ویره؟ معنا به د استبهام وي. لکه الا رجل فی الدار، الا رجل فی الدار دا مثال شو. یا مثال الا ماء فاشربه، دا د ناکت مثال ذکر کړل دی. والعرض، او معنى بيد عرض وي، معنى بيد سويدا لك الا نزول لك بنا على نزول لك بنا فنحسن إليك او دارنگی معنی به دو تمناوی لکا الا اتیان من کا فتو بشیرونا خبر من تا پوین شولی سوال واردی سوال داده چستا دا قایده منقوض سوا پا دی قول سر چه الا رجلون جزاه الله خیرن الا رجلون جزاه الله خیرن زکه دلتا عمل د لا متغیر شوه ده د بنان اعراب تا تخویل چې عمل د لا به نه متغیر کیږي چې کله حمزه د استفهام په لال نه تل جنس باندې داخل شي نو عمل د لا نه متغیر کیږي نو دلتا په دې مثال کې الا رجلن جزاه الله خیرن دلتا عمل د لا متغیر شوه ده د بنان اعراب تا جواب داده چلا دلتا د پاره د نپی د جنس نه ده چې ګنې همزه د استفهام د پدې باندې داخله وی بلکې دا حرف د جوزه شوه د پاره تخزیز او ان دا حرف تخزیز ده سوال وردی چې حروف تخزیز دا خو په افعال داخليږي او دل د خو داخل شوه د په اسم باندې الا رجلن بایی بده مانه حروف تخزیز داخلی پا فعالو بانده او دل ده داخل لی پا اسم بانده جواب داده چه فعل عام ده که لبزن وی او که تقدیرن وی دل ده فعل اگر که لبزن نده لیکن فعل تقدیرن ده تقدیر ده عبارت بداسی شی الا تروننی رجولن الا رجولن جزاه الله خیرا خبر من پوینش او یاد اصل اعتراض نه جواب داده چلا دلده د فاره د نپی د جنس ده خو حمزه د استبهام به داخل شوی ده لیکن دا نسب او تنوین د وجه د ضرورت شعری د وجه نه راغلی ده او دل سه اعتبار نشته ده ونعت المبنی الاول مفردا يليه مبني ومعرب رفعا ونسبا ونعت المبني الاول او صفت د اسم دلا او صفت اسم دلا چې مبني وي په پته باندې حس صفت چې هغه اول له حس صفت هغه اول له په حال کون د دې صفت کې په حال کون چې دې مفرد وي او یلی وي یلی وي د مبنی سره نو دې به مبنی وي معنی زده کوي ښه ونعت المبنی الاول مفردا یلیه مبنی او صفت د اسم دله چې مبنی په پتحې باندې حسنعت حس صفت چې هغه اول دی په حال کون د دې کې مفردن چه ده مفرد ده چه ده مفرد وی او یلی وی ده مبنی سرا نو مبنیون ده با مبنی وی خبر مانی پوش کنه ولی ده دیو جنا چه ده حمل شی پا موصوب بانده دیو جنا چه ده حمل شی پا موصوب بانده زکه چه ده دوارو پا مابین که اتحاد ده د دوړو په مابین کې اتحاد دی او د وجه د اتصال نه په مابین د دوړو کې د دوړو په مابین کې څه شی دی اتصال هم دی او بل وجه دا ده چې هر په نبی خو در حقیقت متوجی د صفت ته او بل وجه دا ده چې هر په نبی خو در حقیقت متوجی ده صفت ته خبر مانی پوښ کنه او به دلته مراد په مبنی سره مبنی بل اساله ده مراد ده مبنی نه مبنی بل اساله ده نه به تبعه او معربم وی و معربن دمه مبنی می خو معربم وی خبر ما نه پوی کنه معربم وی زکه چې اصل په توابع کې تفعیت ده اصل په توابعو کې تبعیت دې د خپل مطبوعات سره په اعراب کې نه په بنا کې ان پوږي ښا معربوي ځکه چې اصل په توابعو کې تبعیت دې د خپل مطبوعات سره په اعراب کې خو نه په بنا کې نه پوږيره نو دې به مبني پر پسره رفعان ده مبنی پر افبانی ده وجه ده حمل نه په محل بعیده بانده و نسبن او ده بسوی موربی پا نسب بانده ده وجه ده حمل نه په لپس بانده یا ده وجه ده حمل نه په محل قریب بانده پوشو پا ده معنی کنه مثال لکلا رجولا زریفا و زریفن و زریفنه لك لا رجل زريفا دلتا دا ففتحي باني هو او لا رجل زريف كده تشيشي دا مرفوشي او زريفا تشيشي دا منصوبشي وإلا فالإعراب وإلا او كچرت دا سنوي وإلا او كچرت دا سنوي کچرت دا سنوی یعنی نعد دا معربی سوی دا؟ نعد دا معربی او مضافی یا شب مضافی او یا یلیل بی او یا بلکه مبسول بی نفل اعراب نبع اعراب لازم ده چنه به اعراب لازم ده رفعا او نصبا د وجد عدم علت د بنانا د وجد عدم علت د بنانا بس